Pois benvidas a este primeiro informativo da Calimera de 2011. Estamos a día 3 de xaneiro. Feliz Cabo de Ano Santo para todas aquelas que se alegran como a nós do final este deste Santo Xacobeo 2010. E, bueno, esperemos que este ano nos despare millores venturas. Ahora quedan 10 años para el próximo. Hay que disfrutarlos. 11. Empezamos con novas da Galiza, como facemos sempre. Como ben di esta canción que grita Folga Xeral, pois vamos a anunciar unha información que sacamos de Galiza Libre, que é a greve xeral nacional para o 27 de xaneiro. Conforme informaron a galizalibre.rs, persoas vinculadas a CIGA, o secretario de Confederación ven de aprobar a convocatoria dunha greve xeral nacional para o vindouro 27 de xaneiro. Pola información recibida, CIGA vai proporlle ao resto de centrais sindicais que se somen á convocatoria, mas esa cual fora a resposta destas, manterase a convocatoria, aínda que sexa en solitario. Así o decían membros da CIGA. As fontes consultadas asinalan que a data da convocatoria só se movería para adiantala, e nunca para despois. A xornada de greve nacional galega coincidiría de se verificar a data do 27 con a greve xeral no País Vasco, convocado por ela e LAP. Bueno, esperamos poder ampliar en breve esta información. O que si sabemos é que por ahora estánse sumando outras organizacións. Hoxe viñan publicados en moitas webs que se sumaba Galiza non se vende. E, bueno, en moitas outras organizacións. Sí, supoñemos que, sin dúbida, pues, centrais sindicais como a CUT, CGT e a CNT pues, se sumarán a esta convocatoria. E probablemente, pues, Comisiones e UGT pois non, porque xa que a nivel de estatal están dicindo que non é ben facer folgas, porque dado a situación actual vais a aprobar igual a reforma das pensións, que ese tamén é motivo para facerla o día 27, porque o 28 cando se vai tratar no Congreso. Pois bueno, seguramente Comisiones e UGT non nos podemos esperar nada delas. Bo, e dicer en data sinalada para a Igrexa Católica, como é o 25 de decembro, na súa madrugada, un artefacto explosivo destrozou a sede do PSOE no Concello de Teo. A localidade, xa sabedes que está aquí pertiño de nós, de Compostela, e según declararon as propias filiadas do PSOE os medios de intoxicación informativa, o artefacto causou daños materiais importantes. Pasamos a unha nova que estivo en vigor durante todo o mes de decembro. Subimos pois de a detención dun mozo chamado Miguel Nicolás Aparicio, relacionado con ataques a unha delegación de INEM no Vigués barrio de Coia, aínda que lle quixeron meter moitas outro ataque de outro INEM, e bueno, vincularon con moitas outras accións da comarca dende a prensa e de fontes policiais, evidentemente. Entón nos queremos dar conta pois da última información, que foi que Miguel Nicolás Aparicio ingresou finalmente no cárcere da Lama. O xove militante do Movimento Obreiro detido foi enviado á prisión provisional polo titular do xulgado, que instruiu o proceso en base a indicios de forte componente ideolóxica. Miguel Nicolás estaría acusado de estragos, como vos dixen, en relación ao ataque contra unha delegación do INEM en Coia. A policía esgotou o prazo legal de 72 horas de detención, sometendo ao detido a numerosos interrogatorios, en, como ben se dicía na prensa de desinformación oficial, que estaba baixo secreto de sumario, pois estaba nunha situación moi parecida ao que a incomunicación da lei antiterrorista, realmente. O caso que nos últimas semanas pois se soubo diso de que era ingresado, pasado á prisión preventiva por un simple delito de danos. Nos próximos días artellarás un movimento de solidaridade para reivindicar a libertación deste compañeiro e veciño de Vigo. Así foi convocado o pasado 29 de dezembro, a semana pasada, unha concentración en solidaridade polo sindicato CUT e a organización Adiante, ao que está moi pois vinculado o Miguel Nicolás Aparicio, e bueno, toda a solidaridade con él. Seguiremos dando conta de novas sobre este caso. Escoite tantas voces e tantas pesazóns. Estamos con intensa desesperazón. Paso que máis nos pode que masacra o opresor. E por mucho que nos joda, nos temos a razón. Sofren tortura dentro das cadeias. Sofren represor nas nosas terras. Sofren tortura dentro das cadeias. Sofren represor nas nosas terras. Cuánto vai rematar esta falsa democracia, o estado terrorista. Volta a reaxir, abaixo este fascismo. Ponte xa loitar, caeremos amnistía. Amnistía total. Presas a rúa, a loita continúa. Presas a rúa, a loita continúa. Presos, presas, presos, presas, presos, presas, a loita continúa. Bon, e dicer tamén con respecto ás cárceres que o día da 19 de decembro, bueno, realmente o 20, o 19 é cando partiron da Galiza para chegarse a estas cárceres, pois tivo lugar a quinta marcha pola liberdade dos presos galegos. Foron ata Dueñas, en Palencia, e despois foron hasta Mansilla de las Mulas, en León, onde están encerrados ahora mesmo pois os presos del independentismo, Santi Uxío e José Manuel, que están en Mansilla das Mulas. Dicer que durante o transcurso hasta Leá foron identificados por dúas veces por parte das forzas de orden, pese a que as concentracións estaban autorizadas, e bueno, pues parece ser que hubo bastante xente que deslocalizou a Salí, e tamén queremos dar conta de que o día 30 de decembro hubo concentraciones solidarias tamén con os presos independentistas con motivo de un sesum que están a realizar o colectivo este de presos independentistas galegos nas cadeas. Así, con tal motivo, pues en diversas vilas e cidades da Galiza concentráronse xente para amosar, o sea, solidaridade con estas persoas. Tampouco atopo solidaridade. Por iso atopo comunica con sabudo de canción indefensión. E moita hipocresía. E moita hipocresía. E seguimos con temas de prisións. Como moitas sabedes, hai unha tradicional marcha que se soe facer o sábado previo ao Nadal, o 25 de decembro, e así estaba convocada a Marcha Teixeiro, que xa vos anunciamos nestes informativos, bueno, en moitas páxinas contrainformativas de internet, sobre a Marcha Teixeiro un ano máis, o 11º... un 10º ano consecutivo da marcha tradicional á prisión de Teixeiro, que sería o 18 de decembro. Que pasou? Pois pasou que finalmente a marcha foi prohibida. A subdelegación do Goberno da Coruña decidiu prohibir esta convocatoria, que dende hai 11 anos realízase, como vos dixen, o sábado anterior o día de Nadal, e como se recibiu a prohibición un día antes do evento, un grupo pois chegou a ir ao lugar da convocatoria para avisar aos que, pois, aos que non puideron enterarse. Alí houbo varios controis dos antidisturbios da Garda Civil, imposibilitando chegar ao lugar, intentando identificar a todo posible, pero bueno, máis ou menos parece ser que foi posible avisar aos asistentes e incluso facer unha asamblea para, pois, para decidir adiala para máis adiante. Ese mismo día, por outro lado, en Betanzos, fixose unha pequena protesta nos xulgados de vixiancia penitenciaria de Betanzos, que depende directamente co centro penitenciario de Teixeiro. Algún axente parece ser que se desplazou ata alí, despregou unha pancarta e deixaron unha pintada que dicía: o cárcere agocha os erros do sistema, abaixo os muros de Teixeiros. O cual, como veñen expresando en, pues, en varios sitios de internet, que dignificaba moi ben a fachada de tan infame edificio. A resposta da Garda Civil non se dixo esperar, ao pouco xa apareceron 5 carros da Garda Civil que chegaron o lugar, pero non se atoparon con ninguén, non puideron identificar a ninguén e, bueno, pois que ficaron cun palmo de narices. Decir ao respecto que esta marcha, que xa vos dixen 11 anos seguidos facéndose, de un tempo a esta parte, pois está intentando frustrar por parte de dos mercenarios do Estado, da Guardia Civil, carceleiros e a súa delegación do Goberno, entre outros. Por exemplo, a marcha do ano pasado, xa anunciamos aquí, pois, a crónica, que non só apareceron pinchadas as rodas de 20 coches dos asistentes, senón que aínda por riba puxeron dúcias de multas aos participantes, aos que previamente a súa vez tiveron que pasar polo control de carretera a identificación, da mesma maneira, moitos sin ser identificados foron multados de todas, do mesmo xeito. Houbo durante este ano pois numerosos recursos da cuantía inicial das multas, que eran 500 euros por persoa. Finalmente rebaixouse a 300, o número de persoas sancionadas tamén se reduciu. Tamén unha cousa algo misteriosa, non queda claro por que a uns se lles arquiva o proceso e a outros sigue cando son os mesmos cargos. Non hai probas de que uns teñan máis participación que outros, e realmente un pouco arbitrario, ¿no? A man sinalando así arbitrariamente co dedo. Máis de 10 procesos continúan a día de hoxe. Foi por estes motivos que finalmente este ano decidiuse legalizar o evento, que a toda agora nunca se fixo, e bueno, pois non saiu ben a cousa, e finalmente pois decidiuse con moito máis ánimo convocar a 11ª marcha a Teixeiro Bis, como lle chaman, o próximo 8 de xaneiro. Así, co lema 8 de xaneiro, todas a Teixeiro. Dicir que haberá autobús para ir ata lá, para que non haxa máis problemas con que intenten pincharnos os coches. Fará as paradas seguintes, a irá dende Ferrol, pasando por Ponte Deume, Coruña, Compostela, ata rematar en Teixeiro, que empezará a marcha 6. Se queredes máis información da hora das paradas e o lugar de cada lugar donde fai o recorrido autobús, podedes mirar na páxina web, no blog de abordaxerevista.blogspot.com, e incluso podedes anotarvos para o bus enviando un mail, poñéndovos en contacto coa xente que está convocando esta marcha en abordaxe@gmail.com. O prezo oscilará entre os 6 e os 10 euros, dependendo da cantidad de axente, e, bueno, se tamén ali podes atopar máis información sobre os motivos da suspensión da primeira convocatoria. Así que con moito ánimo, animarvos a todas a que participedes a unha marcha, no que esta radio sempre estivo moi vinculada. Non vai poder ser, por motivos técnicos e de persoal, que non somos suficientes de poder transmitir en directo para as persoas que se atopan ali encerradas. É unha pena, pero xa o levamos facendo varios anos. Non imos estar, pero apoiamos, como a sempre, que se faga esta marcha e que se, pois, que se proteste e que se solidarizarnos coas persoas presas. E, sobre todo, en resposta a todo que nos están reprimindo dunha ou doutra forma. Sí, creo que si sempre hubo motivos para facer esta marcha este ano, pois habería de ser máis quen de ir a mostrar que non nos vamos a calar, por moito que nos metan multas, que nos pinchen as rodas dos carros e demais. Non imos aí por exhibirnos, imos a mostrar a nosa solidaridade que as persoas están aí encerradas. Consideramos que as cárceles non deben de existir e por eso imos hasta lá e creemos que é bo motivo esta convocatoria de día 8 a que se sume cuanta máis xente mellor. Pasamos ás noticias de internacional, pero seguimos abondando na mesma temática, porque temos que dar conta de 40 reclusos que se amotinaron e incendiaron unha prisión de réxime aberto en Inglaterra. Isto aconteceu na pasada noite vella, o sea, día 31, aproveitando pues, que parece ser que non lles deixaban consumir alcohol a los presos, pois os presos decidieron amotinarse, porque xa é o colmo que ni siquiera lles deixen pois tener unha pequena vida digna, se pode chamar digna, a estar encerrados. Así pois, este motín de unos 40 presos pois empezou durante cada medianoite, cando os detidos comenzaron a romper os cristais das fiestras, activaron as alarmas e prendieron lume varios módulos. Non houve feridos, ni entre os encerrados, ni entre os carceleiros, pero parece que ser que 6 dos reclusos protagonistas foron identificados e 3 deles foron trasladados a outro centro e outros 3 permanecían acochados a noite entre os demás presos para evitar as consecuencias. Non sabemos de momento máis ao respecto, estas noticias están extraídas dos falsos medias, si sabemos que como consecuencia do incendio tiveron que trasladar aos presos que estaban en esta prisión de réxime aberto a unha outra prisión. Seguimos coa temática carcelaria, pois tamén hai moitas outras loitas de presos por moitas lugares do mundo. Ahora pasamos a Estados Unidos, en Georgia, onde miles de presos berraban basta de escravitude. O xoves pasado 9 de decembro de 2010, miles de presos do estado de Georgia, no sur de Estados Unidos, encerraronse nas súas celdas e declaráronse en folga, rexeitando tamén traballar nunha xornada de protesta pacífica. Berraban basta coa escravitude, a injustiza nun lugar e a injustiza para todas. Informe as súas familias para que apoian a nosa causa. Encerro pola liberdade. Así, hai un comunicado que podedes ler en varias páxinas de internet, como pode ser Afilando Nuestras Vidas, onde os persos pois, poñen as súas demandas, afirmaban que están en folga como unha forma de presionar ao Departamento Correccional de Georgia para que deixe de tratalos como animais escravos e inicie programas para cumprir cos seus dereitos humanos fundamentais. Según o Black Agenda Report, en Georgia, un de cada 13 adultos está en prisión ou en liberdade condicionada baixo supervisión. É o índice máis alto no país onde o promedio é un de cada 31. En 2009, 66% dos presos no Estado eran negros, aínda que os negros son só o 30% da poboación. Un preso reclamou que, aínda que hai moitos estados no país onde pagan os presos moi pouco, casi nada, Georgia é o único onde o preso pode chegar a traballar todo un día, 7 días a semana, moitas horas, sen recibir un solo centavo. Os guardias non tardaron reprimir a folga con violencia. O segundo día do encerro, por exemplo, se informou que en Augusta varios presos foron sacados á forza das súas celdas e golpeados brutalmente. En Telfer, os guardias correron pola prisión arrasando cos artículos personais dos presos, e así en moitos outros lugares onde, bueno, chegaron a utilizar gases lacrimóxenos para sacalos das súas celdas e elevalos directamente a celdas de illamento. O pasado xoves 16 de decembro, a maioría dos presos saíron das súas celdas, aínda que moitos aínda se negan a traballar. A pesar dos esforzos das autoridades a romper a unidade construída entre os presos, eles siguen insistindo en que se cumpran as súas demandas. E, bueno, pois toda a nosa solidaridade. Podedes, as vos digo, ler o seu comunicado pola web para enterarvos mellor do sucedido. E, bueno, están as cousas nos talegos. Si xa están na rúa, pois imaginade alá dentro. Pues sí, porque también en México vimos de saber que en 30 de diciembre 48 personas de un centro de ejecución de Escuinapa amotinaronse en protesta porque desde hai días non reciben comida. También dicer que en otra cárcel, Escuinapa está en México, como dicen, y también en otra prisión, Mazatlán, también de México, un preso consiguió fugarse. Una boa noticia, entre otras. Esta mañana, ¿recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Y bueno, tamén hai malas noticias, como pode ser a sentencia do compañeiro Yanis Dimitrakis, do que xa temos falado aquí. Un compañeiro grego, pois o pasado xoves 30 de decembro anunciouse a sentencia definitiva na Corte de Apelacións. A oración despois da fusión é de 12 anos e medio de prisión, menos dos 35 anos que recibiu no primeiro ensaio. En conxunto foi declarado culpable polo roubo no Banco Nacional de San Solonos, 7 anos de prisión, culpable de apoio mental no intento de homicidio do guardia do banco, polo que lle caen 6 anos, culpable pola súa participación nunha pandilla, polo que lle caen 4, e culpable de usar un arma de lume, 2 anos de prisión. Non foi recoñecido con atenuantes, pero coa fusión das sentencias, finalmente, pois, o que vos anunciaba, lle caen 12 anos e medio, el xa cumpliu casi 5, e, bueno, pois nada, saber dar a información para que siga un pouco o seu caso, e porque temos falado del nestas contrainformativos, en todo o noso apoio, a nosa seriedade co compañeiro, e decir pois o que se anunciaba cando se informaba isto, que foi extraído de alasbarricadas.rs, a pasión pola liberdade é máis forte que os seus centros penitenciarios. Tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser. Bon, e unha noticia que salía en todos os medios, porque parece ser que cuatro guardias civís foron condenados apenas entre 4 anos e medio e 2 anos e medio de prisión e invitacións especiales por torturas e lesións infligidas a Igor Porto e Martín Sarasola, dous presos dos que se vinculan con ETA. Dicer que según a versión oficial dos picolos que argumentaban que os etarras intentaran fuxir e por aí viñera que os golpizaran, mas agora se demostra que realmente pois foi un caso de torturas graves. Si ben, pois posiblemente estes picolos vayan a recurrir e demais, e como ben argumentaba Carlos Fabretti, o presidente da Asociación contra a Tortura, ata agora no Estado español todos os casos onde foi denunciada a xente por torturas, ninguno cumpre prisión. Con lo cual, pois bueno, esperemos que as cousas podan chegar a mudar, pero dubidamos da eficacia da xustiza en estos casos. E bueno, ahora pasamos a outras temáticas onde, pois bueno, como xa sabedes, empeza o ano e bueno, todo sube. Prohíben o tabaco, entre outras cousas das que falaremos un pouco despois. E bueno, anunciar a noticia de chega o butano e somas a suba da tarifa eléctrica, así aparecía o titular en chuza.rs, alguén que colgou a noticia. Coa maioría dos lares traballadores preocupados con a suba inminente da luz, chegan noticias que confirman o período de carestía que andamos, condicionado, alias, polo curte de axudas ás persoas desempregadas e inminente reforma das pensóns. O propio Miguel Sebastián, ministro de Industria, foi encargado de sair á palestra para anunciar a suba dun 3,13% na bombona de butano. Afirmou tamén que o cálculo do aumento é automático e na liña argumental de sempre tirou cualquier responsabilidade ao goberno por esta decisión. A suba do 2011 a grava aínda do ano pasado. A bombona de butano está gravada con un IBE do 18%, imposto indirecto que pesa especialmente nos ombros pois da xente con menos recursos, evidentemente. No entanto, continúa un pequeno debate social sobre a suba das tarifas eléctricas que deita a luz sobre dados maiormente desconhecidos. Os máis críticos coa medida lembran que a orixen deste abuso está no chamado déficit tarifario. En tempos do goberno Aznar e con o intuito de conter a inflación, os dirixentes políticos conxelaron as tarifas garantindo por lei as eléctricas que a diferencia entre o que custaba a luz e o que pagaban os lares, o déficit tarifario, había de pagarse máis adiante. O pagamento chega agora, xusto no peor momento dos últimos tempos de crise, ¿no? A medida do aznarismo tamén contribuirá, unida con a irresponsabilidade da maioría social, a disparar o consumo eléctrico nos lares a niveis insostíveis. E así, o español supera así a todos os seus socios continentais en consumo eléctrico. O sea que entre as subidas e todo isto, pois non sei. E bueno, había que falar tamén de outra medida como o tabaco, non? Sí, bueno, o tabaco realmente, aparte de subir cada 2x3, acaban de inaugurar esa nova lei de que nos prohíbe fumar en espacios que les chaman públicos, moi preocupados por os traballadores da hostelería. O sea, nos gustaría que se preocuparan da situación laboral de toda esa xente que está a traballar na hostelería. Lembremos que aquí entrevistamos incluso a xente que está en conflito na Casa das Crechas. E, bueno, non son os únicos, por desgracia, a inmensa maioría da... A gran hostelería está... A inmensa maioría da xente que traballa na hostelería está moi mal pagada e non creo que realmente lles importe a saúde desta xente, sino que, bueno, eu xa non sei a que extremos temos que chegar para... O que quere europeización total, sí. Porque realmente hasta... Eu me pregunto porque hasta nin lles compensa, ¿no? O que é o absurdo de todo é que cobren impostos por un produto que é legal. Que é legal. Non estamos falando de porros ni nada de eso. Sí, sí. E despois os prohíben, é como, non sei. No, aparte prohíben o consumo en espacios públicos, ao mesmo tempo aumentan a súa venta en espacios onde antes non había esa venta, como gasolineras, sí, onde... os quioscos de prensa e demás. O sea, fumar, pero fumar en casa, ¿no? Ou nas rúas. E vamos, co frío que fai e as chuvias, a ver quen... Así vamos. De primeiras estamos vendo que a xente está a sumir, que é algo que... Sí, sorprende. Sí, a mí me sorprende un montón, pero claro, si a xente non salta polos despidos, polos desempregos, pola baixa de axudas, pola baixada de asalarios e por todo que nos está a caer e que estamos pagando os erros do sistema capitalista... todos os de tal, pois si non salta por eso, porque vai saltar por o tabaco, ainda que bueno, o tabaco pode chegar a dar síndrome de abstinencia. Sí. Supoño que os empresarios de hostelería, por lo menos os moi pequenos empresarios de hostelería, pues verán mermadas a súa clientela, sobre todo a nocturna, e a ver cual é a reacción da xente ante isto, si asumimos nos traballos, todo, por exemplo. Nos traballos. Cando poden facer o descanso e ir á sala de fumadores. Claro. Para xa non, pois, a joderse. E aquí non estamos en Canarias, que a mellor pode salir a fumar el pitillo fuera todo o ano, pero... aquí non va a costar moito. Sí. Pois son xas as cousas. Poñemos un pouco de música e xa finalizamos os impos. Mamareman castenso Samareman de Valencia ba ba ba ba Pensiam romano chavo Atenaiman adoro. Pois sí, para rematar estes infos, que máis que dar unha serie de cifras que dan cualidade a esta crise na que vivemos? Porque, según datos oficiais das mesmas empresas, a maioría das empresas que están englobadas en este famoso IBEX 35, que son as 35 empresas que máis cotizan en bolsa, como, por exemplo, Telefónica, Banco de Santander, Iberdrola, Banco Bilbao, Resol, Inditex e unas cuantas máis, todas elas acabaron estes anos con millones e millones de euros e miles de millones de euros de beneficios. A mellor non tantos como quixeran eles, pero teñen beneficios a mansalva. E, bueno, hai nas para... que gañan máis, hai nas que gañan menos, pero o balance pero como para... todas poden brindar con champán. Exactamente. Así pois, a crisis, donde está para... Donde é esa crisis da que nos queren vender? ¿Cuál... Por que nos temos que pagar esa crisis cuando... Pues eso, as grandes empresas están cobrando unos millones de beneficios continuos, os seus directivos outro tanto, que ganan grandes cantidades salariais, igual que os grandes políticos e demais, que viven como queren, o mismo rei, que xa se podía baixar o salario, pero vamos, aquí a crisis que apaguen tal, pero cual é a crisis, si eles viven que te cagas. Sí, no, estaba mirando eu os datos por aquí. O sueldo, o salario medio de cada un dos membros dos consellos do IBEX foi o ano pasado de 699.000 euros anuais. O dos altos executivos de 2,7 millóns de euros. O sea, vamos. Crisis, sí. Crisis. Nos suben a tarifas de todo, nos suben todas as cousas para que eles podan tener unos beneficios maiores e fiquen contentos. E se non chegan a ter esos beneficios, ainda hai que darlles máis cuartos do Estado, que non hai problema, para que os empresarios podan vivir de puta madre. E non sen un can. Eso. E nas convocatorias posimos a recordar a que xa dimos en a información a marcha Teixeiro este día sábado 8 de xaneiro a 6, queda salí en Teixeiro e aquí xa irá o autobús ás 4:30 na parte de abaixo da estación de autobuses para a xente que está interesada. Tamén pode mandar un correo al correo de abordase@gmail.com. E para dar conta que se, bueno, para saber máis ou menos a xente que se desplaza hasta ali e ter autobús máis ou menos cheíño. Claro, animadevos, 8 de xaneiro, todas a Teixeiro. Bueno, pois moi boas noites a todas as ointes da Calimera. Estos son os informativos de hoxe luns 3 de xaneiro e pois verémonos en Teixeiro, non? Eso, esperamos vernos en Teixeiro. A Calimera anima vos a todas pois eso, axudar a derrubar os seus muros das prisións.